Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 9. А ўсё ж жыццё не такое і кепскае. Думаў Віктор Александрович Берг падмерны перастук вагонных колаў. Калі б я яшчэ атрымаў не чарговы адпачынак з захаваннем пенсіёну, не гаворачы ўжо аб новай замежнай паездцы. Цягнік без перасадак прывёз яго з жонкай у Вену, акрытую залатой восенню. Было тёпла і ўзнёсла, на ратушах і ветравіках даховак усміхалася сонца, а ў клумбах ды прываконных кошыках цвілі чырвоныя ружы. Горад заціх ля падножжа Альпаў на беразе мітуслівага Дуная. Утульныя дамкі ў старым цэнтры клапатліва звязвала рынг-штрасе, пераплеценая жоўтымі, карычневымі, малінавымі, а дзе-нідзе яшчэ і зялёнымі бульварамі. З выдуманым родзічам, стрыечным дзядзькам Генрыхам Бергам, яны сустрэліся на пляцы ля сабора святога Стэфана, пайшлі ў загадзя замоўлены гатэль непадалёк, паабедалі ў тамтэйшай рэстарацыі, пагаварылі аб усім і не аб чым. Елізавета выпырхнула на прагулянку па бліжэйшых крамках, а мужчыны зачыніліся ў нумары. Берг сапраўды доўга не мог пераадолець збянтэжанасць. Слухаў няўважліва, мітусіўся, раскладваў на ложак і зноў збіраў у чамадан свае рэчы. «Віктор Александрович, можа, супакоіцеся, вы павінны мне тое-сёе перадаць». Нарэшце не стрымаўся і амаль без акцэнту загаварыў па-расійску агент аддзела 3Б нямецкага генштаба. «Вядомы вам спадар Генрых фон Люцыус даручыў мне атрымаць усе матэрыялы, аб тым ён папярэдзіў вас пана яшчэ ў Петербурзе». «Так-так», – заспяшаўся Берг і зноў пачаў распакоўваць скураны чамадан. Выклаў фарфоровую кітайскую вазу з выявай зялёнага дракона на памаранчавым полі і стаў акуратна распрамляць ды складываць у стос скамечаныя папяровыя аркушы, якімі быў ашчадна перакладзены сувенір. «Тут 110 старонак машынапісу. Гадавой справаздачы па ваенным міністэрстве. Мне было даручана падрыхтаваць паводле яе ўсё паданнейшую запіску для азнаямлення імператара». Ад непераадольнага хвалявання голас Віктара Александровича задрыжэў. «Тут матэрыялы з галоўных управленняў. Пытанні арганізацыйныя па пабудове крэпасцяў, па пераўзбраенні расійскай арміі і па ўтварэнні тэндэнцкіх запасаў». Склаўшы, Берг акуратна прыціснуў усе паперчыны і, перадаўшы іх родзічу, крыху супакоіўся. Міністр асцерагаўся, што государ будзе незадаволены тэмпамі ўзвядзення крэпасці ў курлянскай Лібаве, бо гэта тоіць небяспеку тамтейшаму флоту. Але падчас дакладу галоўнакамандуючы ухвальна адазваўся найперш аб запланаваным выпрабаванні кулямётаў і фарміраванні асобных кулямётных ротаў, цікавіўся разгортваннем балтыйскай флатыліі, абаронай чарнаморскага басейна ды ўмацаваннем прыкаспійскай арміі. «Аўзгецайхнет!» Задаволены агент хутка перагартаў скамгаканы стос і ўважліва зірнуў на Берга. А дэталёвае штатнае і фартыфікацыйнае апісанне прыкаспійскай арміі ды балтыйскай флатыліі тут ёсць? Твар Віктара Александровича і ўся ягоная пастава нібыта садзімуліся. «Дазвольце нагадаць». Ён нервова аблізнуў вусны, перасмыкнуў пачырванелымі сківіцамі, паправіў над гарачымі зрэнкамі пенсне і загаварыў хутка ды чамусьці паўшэптам і з надрывам. Што я служу памочнікам начальніка канцелярыі і ў маёй непасрэднай кампетэнцыі толькі прадстаўленне ваеннаму савету гаспадарчых, заканадаўчых, каштарысных і юрыдычных пытанняў. А па марской ваеннай частцы усім займаецца асобнае марское міністэрства. Так-так, мы разумеем, не хвалюйцеся. Паспяшаў супакоіць палкоўніка далікатны куратар. Яшчэ раз перагартаў машынапісныя старонкі і падагульніў. Мы ўдзячныя вам за інфармацыю. Наступныя дырэктывы атрымаеце непасрэдна дома. Пстрыкнуў замок з куранога партфеля, у які схаваўся стос перададзенага даклада, і з якога з'явіўся пульхны канверт каляровых асігнацый. Калі ласка, ваш ганарар. І ў тую ж хвілю ў дзвярах гатэльнага пакоя варухнулася ручка. Берг сунуў канверт пад падушку і пайшоў адчыніць. Перапыніўшы мужчынскую размову бадзёрым шоргатам сукенкі, Елізавета прысела на шырокую банкетку і залепятала. «Вы не ўяўляеце, якую незвычайную калону я бачыла? Ёй 200 гадоў, яна аблеплена мармуровымі аблокамі, на якіх застылі фігуры святых, анёлаў і амураў, а над усім пазалочаныя шары, чарапы, крыжы. Я пацікавілася, а яе назвалі чумной. Вось, а я так нічога і не купіла, вельмі ўсё тут дарагое». Венскі родзіч усміхнуўся, устаў і кіўнуў галавой. «Што ж, дазвольце на гэтым адкланяцца. Быў надзвычай рады сустрэчы і знаёмству. Адпачывайце, спадзяюся». Ён зірнуў на фрау Елізавету. «Майго сваяцкага падарунка вам хопіць на многа пакупак. Будьце здаровымі!» Бергі ахвотна выйшлі праводзіць. Ад сабора святога Стэфана моўчкі спусціліся ўніз па Ротэнтурмштрасе і праз 10 хвілінаў былі каля Дуная, дзе і развіталіся. «Хоць ён і даў табе грошы, але мне не спадабаўся. Нейкі халодны слізняк. Насамрэч гэты чалавек не твой родзіч?» Ужо ў гатэлі спытала Елізавета, але адказу не пачула. Назаўтра, нібы скінуўшы нябачны цяжар, яны новым цягніком выправіліся ў Венецыю, якая ў сонечным бляску паўстала казачнай прыгажуняй, далікатна прылегла пагрэць свае каменныя плечы на адрыятычным узбярэжжы. За Венецыяй была сярэднявечная Балоння, яна запомнілася чырвонымі вежамі, плошчай Нептуна з мілым фантанам, базілікай Сан-Дамініка са скульптурамі работы самога Мікеланджэла і гатычнымі палацамі. Пачуўшы, што Балонню называюць кулінарнай сталіцай Італіі, наведвалі рэстарацыі, дэгуставалі мясцовае віно ды смакавалі суго баланьезе, аказаўся звычайным свіным рагу, як сказалі б французы, свежазапечаныя каўбаскі сальсіччо, тартэліні, падалося звычайныя пельмені, аб тым і намякнулі чарнявому кельнеру. Аднак той, таксама выдатна разумеў і гаварыў па-нямецку, не пагадзіўся. Існуе легенда, што тартэліні прыдумаў закаханы балонняўскі повар. Цеста з начыннем ён абгарнуў вакол пальца і такім чынам вылепіў пупок сваёй дзяўчыны. Але больш вопытнейшыя сцвярджалі, што ў яго атрымаўся бутон ружы ці... Малады афіцыянт апусціў вочы, хітнуў галавою лева ўправа і адышоў. Грунтоўна запіваючы легендарныя тартэліні паўсухім віном, Берг кідаў глыбокія погляды на Елізавету, і па дарозе да сну ў шыкоўныя апартаменты Палаццо дель Подэста быў мядовым і ўзбуджаным, але жонка, у які ўжо раз, адхіліла ягоныя заляцанні. З таго часу яны перасталі размаўляць адно з адным. Усю дарогу да швейцарскай мяжы праз Мілан у Беладжа панура глядзелі ў вагоннае шкло, не заўважаючы краявідаў. Цягнік выскачыў з тунэля, і насустрач яму раскрыўся грамадны восеньскі сад над чароўным трохкутнікам міжгорнага возера. З гатэльчыка Берг выцягнуў жонку прайсці па турыстычнай сцежцы на вяршыню, каб адтуль палюбавацца незвычайнай прыгажосцю лесу, гор і вады. Пад'ём аказаўся доўгім і цяжкім, вакол ні душы. Елізавета стамілася, захацела піць, пачала сварыцца, абражаць палкоўніка найапошнімі словамі. А тут такая райская мілата, некранутая каменная цясніна, бездань пад нагамі, сіняя роўнядь з манлівай вады пад абрывам. А яна, як заведзеная лялька, крычыць і крычыць на яго, і вочы далёкія, халодныя. Колькі ж так можна? Усё! Адной рукой ён ірвануў каўнер пінжака, а другой, правай, піхнуў жанчыну ад сябе, моцна, у апошні раз, у каменную прорву. З Беладжо ён дабраўся да Лугана, дзень насычаўся незвычайнымі мясцовымі пейзажамі, а на ноч праз гатэльнага адміністратара замовіў найдаражэйшую на курорце прастытутку. «Я хачу пасля адстаўкі сустракаць тут сваю старасць, мілыя мясціны». «Нібыта пра штось далёкае і недасяжнае», — сказаў ён па-расійску. Дзеўка неўразумела прымружыла туманныя вочы і паціснула плячыма. Усю дарогу праз Берлін у Пецярбург ён праспаў, а дома кухарцы сказаў, што жонка вырашыла пагасціць у ягоных венскіх родзічаў. «Дык а вы чаму не пабылі яшчэ тама, Віктор Александрович?» — шчыра здзівілася кухарка. «Мы б і радыя былі, але служба?» Шматзначна развёў рукамі палкоўнік Берг, а назаўтра звольніў цікаўную, хоць і клапатлівую кабету.